בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תור החיים, כרך ג', הקלטה שנייה של הלכות שבת הלכה ו', מאות י"א עד סוף ההלכה. אות י"א: ועתה נבוא לבאר עוד מאמר אחד, מה שלא זכינו לשמוע ממנו זה מעצמו כנ"ל, והוא גמרא: איתלן רחיה דתבירה חייתה שקיל פיסקה מינה שדאי להו, אמר קריחו לי מינה גרדה והחייתה. אמרי ומייחו למקרח גרדה מרחיה, אמר להו ומייקה דחייתה רחיה. חייתה, אומר רש"י הקדוש, תפור אותה. קריחו לי גרדה מינה, הוציאו לי ממנה חוטים, כדרך אנשים שמוציאים חוטים מן הבגד ותופרים אותו בהן. רחיה דתבירה זה בחינת אמונת חכמים שנשברה. כי רחיה הוא בחינת אמונת חכמים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק: ובטלו התוכנות אלו המשניות הגדולות, כגון משנת בר כפרה וכו'. כמובן בפירוש רש"י שם בקהלת. וכן אמרו רבותינו ז"ל: למה נמשלו דברי תורה כרחיים, מה רחיים אינן בטלות, אף תלמידי חכמים אינם בטלים מן התורה לעולם. נמצא שרחיים הוא בחינת החכמים האמיתיים העוסקים לברר כל ההלכות שהם תורה שבעל פה, שהם המשניות הגדולות, לדחות הפסולת שהם בחינת סובין ומורסן, ולברר ההלכה על בוריה שהיא בחינת קמח וסולת. ושאלו אלו אסב את הבעתונה רחיה דתבירה, כשנשברה אמונת חכמים, דהיינו כשנופלים מאמונת חכמים, במה היא חיית אלה? במה חוזרים ותופרין ומחברין ומתקנין אותה? כי היה קשה להם איך אפשר להעלות את האמונה, כי הם רחוקים מאמונה מאוד. שקיל פיסקה מינה שדה לו, אמר לו קריחו לי גרדה מינה והיא חייתה. כי באמת עליית האמונה הוא דבר פלא. ועל כן נקרא עניין זה פלא, כמו שכתוב: הודה שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה עומד. כי קשה הדבר להבין בשכל, איך אפשר להעלות האמונה על ידי איזה עצה? כי מאחר שאין לו אמונה, אם כן לא יאמין חס ושלום גם בהעצה. כמו למשל בתורה הזאת שמבואר עצה לאמונת חכמים על ידי נדר. אך מי שנפל מאמונת חכמים לגמרי, בוודאי לא יועיל לו עצה הזאת, כי אינו מאמין גם בעצה עצמה, ולא יעשה עצה מאחר שאינו מאמין בה. ואם כן, איך אפשר לרפות ולחבר שבירת אמונתו? וכן במקומות אחרים מבוארים עוד עצות להעלות האמונה, כגון ללמוד פוסק או לדבר האמונה בפיו. ובוודאי למי שאין לו אמונה כלל חס ושלום, אין מועיל שום עצה מאחר שאינו מאמין בעצה עצמה. אך באמת ישראל עם קדוש שמאמינים בני מאמינים ושורשם אמונה, על כן אפילו כשנופל אחד מישראל חס ושלום מאמונה, בוודאי עדיין נשאר בו איזה נקודה מאמונה, רק שהאמונה בקטנות גדול בבחינת שבירה. אבל אף על פי כן, על כל פנים יש בו איזה נקודה טובה מאמונה, כי זהו בעצמו מה שמצטער שנפל מאמונה, זהו בעצמו אמונה, כי בפנימיות לבבו מבין מרחוק קדושת אמונת ישראל, שיש יחיד קדמון מנהיג ומושל ומשגיח וכו'. ויש לו צדיקים גדולים ונוראים שמכירים אותו ידבח, שכל תקוותנו לנצח על ידם. רק אינו מרגיש האמונה בהתגלות בשלמות, ועל כן מועיל לו עצה, כגון לנדור נדר וכו'. כי תכף שאומרים לו איזה עצה טובה לאמונה, הוא חוטפה כמו אבן טוב, מאחר שעדיין יש בפנימיותו נקודת האמונה. הוא מתגעגע באמת להשלים ולהעלות האמונה הנפולה והשבועה. אבל אקום, בפרט החכמים בחוכמות חיצוניות, שהם רחוקים מאמונה לגמרי, בפרט מאמונת חכמים, וכן החכמים בעיניהם, אף על פי שהם מבני ישראל, אבל קלקלו מעשה מאוד עד שנתרחקו מאמונת חכמים לגמרי, בוודאי קשה להם לתקן שבירת אמונתם, מאחר שאינם מאמינים בחכמים כלל ובעצותיהם הקדושות. וזה בחינת שקל פיסקה ושדה לו, שנטל חתיכת אבן מהריחיים והשליך לפניהם, ואמר להם קריחו לי גרדה מינה, שימשיכו חוטים ממנה לתפור הריחיים. היינו שהשיב שנוטלים איזה חתיכה מהערכיים השבורים בעצמם ומושכים ממנה חוטים לתפור הערכיים. דהיינו שעל פי האמון, שאף על פי שהאמונת חכמים נשברה אצלם, נוטלים איזה עצה מדברי אלו החכמים עצמם שנשברה אמונתם אצלו, כגון לנדור איזה נדר וכו', ועל ידי זה תקן האמונה. וזה בחינת קריחו לגרדמינה, ופרש רשי חוטים. זה בחינת אמונה שתלויה בפה, בבחינת כחוט השני שפתותייך, בחינת הודיע אמונתך בפי. וזה בחינת תקוות חוט השני, כי אמונה היא עיקר התקווה לנצח, בחינת ויש תקווה לאחריתך. כי אמונה היא אחרית הימים, כמובן בדבריו זל במקום אחר. ואז יזכה להיכלל באורות השלושה אבות שהם יסוד ושורש אמונת ישראל, שהוא בחינת החוט המשולש לא במהרה ינתק, שאז בוודאי לא במהרה ינתק ויפול מהאמונה, רק יחזק באמונתו לנצח. נמצא שישיב להם שאף על פי שנפל מאמונת חכמים, שהוא הכלל העיקר האמונה הקדושה, כי הם ממשיכים לנו האמונה הקדושה בשלמות, כי בלא אמונת חכמים אמיתיים, גם אמונתו בהשם יתברכנה בשלמות כידוע. ואפילו אם נפל מאמונת חכמים, אפשר לו לתקן על ידי האמונה השבורה בעצמה. מאחר שעל כל פנים עדיין נשאר בו איזה נקודות טובות מאמונה השבורה. על כן יכול לקח דיבורים מדברי המקדושים, דיינו איזה עצה מדבריהם, שעל ידי זה יחזור ויתקן האמונה. וזה בחינת הודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן, לשון כפול, אמונה אומן. היינו, מי שיש בו עדיין איזה נקודת האמונה, הוא יכול לחזור ולתקן ולהעלות האמונה על ידי העצות הנפלאות מאוד שהן בחינת עצות מרחוק, שבאים ממקום רחוק ועליון ונורא מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה. כי עצות הצדיקים הגדולים, בפרט העצות בעניין האמונה הקדושה, באים מרחוק מאוד. משכליות עליונים גבוהים ועצומים מאוד, שהם נמשכים מעולמות עליונים מאוד, הרחוקים מאוד מזה העולם. וזהו עצות מרחוק אמונה אומן, שעל ידי נקודת האמונה שנשאר אצלו עדיין, שעל ידי זה מתגבר לקיים עצתם, על ידי זה זוכה לאמונה שלמה בבחינת אמונה אומן וכנל. אבל מי שנפל לחכמות חיצוניות עד שאינו מאמין כלל, אף גם הוא מתלוצץ מהחזקים באמונת חכמים, בוודאי קשה לתקן שבירת אמונתו. על כן באמת שאלו אותו מיד, מי יכול מקרח גרדה מרחיה? איך אפשר להמשיך חוטים מאבן? היינו איך אפשר להמשיך אמונה הקדושה שהוא חוט השני מחתיכת אבן של הרחיים? כי אין להם אמונה בעצה בעצמה וכנל. השיב להם ומייקה דרחיה, ומייקה דחייתה רחיה, שבאמת אי אפשר לתקן האמונה השבורה על אנשים כאלו, כי מי שאינו יכול למשוך חוטים מחתיכת אבן מהרחיים, דהיינו לקיים העצות של הצדיקים אף על פי שנשברה אמונתם אצלו בחנל, הוא אינו יכול בוודאי לתפור הרחיים השבורה לתקן האמונה הנפולה, מאחר שאינו מאמין בעצה בעצמה וחנל. כי באמת האמונה נקראת אבן, בבחינת אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבל אף על פי שנקראת אבן מחמת שצריכים להיות חזק באמונה כמו אבן חזק, בבחינת אני חומה, שישראל מתפארים בעצמם, שהם חזקים באמונתם כחומת אבנים, אף על פי כן אין האבן קשה ממש, אין בו שום לכלוכית חס ושלום, אדרבה, היא בבחינת אבן טוב, בבחינת אבנה טבה דחלילה מכל גבני. וכל מיני השפעות וברכות נמשכים מאבן טוב הזה, כי בחינת בר מים חיים וכו'. כי אמונה היא מקור הברכות והשפעות, ועל כן על ידי חתיכת אבן מרחיים השבועה, דהיינו על ידי איזה עצה מדברי המקדושים של החכמים האמיתיים, יכולים להמשיך ממנה חוטים לתקן האמונה וכנל. אבל אצלם, היינו אצל החולקים, היא כמו אבן קשה ממש. על כן שאלו, ומי יכול למיקרח גרדה מרחיה וכנל? ועל כן באמת השיב להם, ומאיקה דחייתה רחיה, כי בוודאי לאנשים כאלו אי אפשר לתקן ולחבר האמונה וכנל. וזהו בחינת אשר שיברת ושמתם בארון. ואמרו חכמנו זל, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. היינו על ידי בחינת שברי לוחות, בחינת אמונה השבורה, על ידי זה בעצמה חזר ונתקן האמונה מחדש עם בחינת הלוחות שניות. בבחינת שקל פיסקה שדלו וכו', כי על ידי שנשאר בו איזה נקודה מהאמונה השבורה, על ידי זה מקיים העצה של חכמים שנשברה אמונתם אצלו. בחוזר הוא מתקן האמונה שהיא בחינת קבלת לוחות שניות, כי כל קבלת התורה עומדת על אמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו בך וקוק ועמידן על הכנה וכו' להיינו כנל. י"ב עתה נבוא לבאר בעזרתו הגדולה התברך את סוף הסיפור של הסבד והתונה. וזה לשון הגמרא שם, אחר השאלות והתשובות שהיה בעיניהם עד שניצחם בכולם. גמרא: הייתינו, כל חד וחד, כי חזה שיטין בסטרקה, סבר, כול הוא חברה אלה אחי עתו. אמר לו לספונאי, שרה ספינתך. בהדה דעתו, היית עפר מעפריו. כמעט הלווה בלואה, אית בתלת צולמין, חד מתה ידה הרישה, וחד מתה הליבה, ובטרה דקול ומחווה בידה לאחורי. שק על קוזה דמאיה מבה בלואה, כי אתה וקמינו וקמה כסר, וחזינו דאב ומענו. אמר אלה, לב ענאינו. שק על מעפריו שדה עליו, אק של אפה מלכה. אמר אלה, כל דבית עביד לו. הייתה אנו מאיה דעתם מבי בלואה, שדינו בתיגרה. אמר לו, מליאו לאי ואזילו לכו. מלו שדו בה, כמה כמה אבא קבלה לו, עד שם התכתפיו, וחלו ואזיל, עד כאן לשון הגמרא. אומר רש"י, הקדוש, הייתינו למיכל וספינתה, אוהיל וזכינו. והיה מביא כל אחד ואחד בפני עצמו, מכניסו בחדר. וכיחה זה שיטין בסטרקה, סבר כל חברה אל חדר זה יבוא. אמר לרבי ישוע לספונה, רב החובל, שרה ספינתך, אתר ספינתך ולך. לבי בליה, מים שבאוקיינוס שבולעין כל מים שנופלין בו ומביאין אותו עד התהום ופולטת אותן, כדכתיב, והים איננו מלא. דאב ומענו, מעונים ושפלים שלא היו בארצם. הקשו, העיזו פניהם ודיברו קשות את המלך כשהעריכו את ריח ארצם, והיו סבורים להיות קרוב לארצם. בתיגרה בכלי, לשון אחר בתיגרה בחוויות. דשם התכתפיו, נשמטו פרקי שכמם. וחלו ואזול, קלו והלכו לאבדון. היינו, לאחר שניצחם בכל הטענות, הביא אותם לתוך ספינתו, שהוא בחינת התורה הקדושה כנל, והביא לכל אחד לבית מיוחד מהשיטין בתה שבספינה, שמסר לכל אחד תורה והלכות מיוחדות כפי השייך להם, כפי מה שהבין מוח ודעת של כל אחד, כן מסר לכל אחד חידושי תורה מיוחדת, כדי לנסותם אם ישובו אל האמת. כי חזה שיטין בסטרקה סבר כולו חברה אל האח האטו. היינו, כשנכנס כל אחד מאלו החכמים לבית תורתו, וראה תורה נפלאה כזאת, וראה שם שיטין בסטרקה, היינו כיסאות, בחינת תפילה, שראה חידוש כזה שלא היה מעולם, שיש אצל כל תורה תפילות הרבה נפלאות ונוראות מאוד מאוד, שיכולים לפעול על ידם כל מה שצריכים, אם יעסקו בהם כל ימיהם באמת. ואז נתפלה כל אחד ואחד מאוד, ואמר, כולה חברה אל האח האטו, שכל החברים שהם כל החכמים ראוי להם לבוא לכאן, כי בוודאי ראוי שכל החברים יבואו לכאן ויכירו האמת לאמיתו. ואף על פי שדברים אלו שדיברו הם בוודאי אמת ויציב ונכון וכו', אבל אף על פי כן גם דיבורים אלו הם בעצת היצר הרע, הרוצה להרחיקה מהאמת בכל מיני תחבולות. כי הולך בהרמומיות עצום מאוד מאוד עם כל אחד, וכידוע השיחה הזאת אצלנו, שלפעמים שיפקח עינו של אחד ורואה נפלאות אמיתת האמת של הצדיקים האמיתיים, הוא ממתין עדיין עד שישובו כל העולם אל האמת והתקרבו כולם עליהם, ואז לא יהיה לו שום פחיתות כבוד כשירצה להתקרב, ואז די כי יתקרב הוא גם כן. ובאמת לא כך היא עמידה. כי עד רבה, זהו עיקר הניסיון שלו, שיתקרב די כי בעת שהאמת נשלח ארצה ויראה חת נמאסים, כמו עכשיו בעוונותינו הרבים, כמו שכתוב מי גר איתך בעניותך וכו'. כי אין מקבלים גרים לימות המשיח, כמו שכתוב סימן רשחפחת על פסוק וישב יעקב וכו'. ועל כן מי שפקח השם את עיניו ורואה מעט אמיתת האמת של חידושי תורה כאלו וכו', ראוי לו לרוץ בכל כוחו עליהם, כבורח מבאר שחת אל מקור מים חיים נצחיים. אך דרך הרחוקים מהאמת מחמת התגברות אבלי העולם הזה ותרדותיו ותאבותיו, שאפילו כשמתנוצץ להם האמת קשה להם להתקרב, מחמת שרואים שעדיין שאר החשובים אינם מתקרבים, על כן הם יראים להתקרב שלא יהיה להם פחיתות כבוד. על כן הם רוצים להמתין עד שכולם יתקרבו, ואז יתקרב גם הוא, כי אז יהיה לו כבוד כשיתקרב. וזהו בחינת שאמר כל אחד, כולו חברה אלה אחת הוא, שראוי שכל החברים שהם החכמים החשובים יבואו ויתקרבו לכאן. וכן אמר כל אחד ואחד מהם, כי כל אחד בפני עצמו מכיר ומבין האמת לאמיתו, אך כל אחד ממתין עד שהכל יתקרבו, כדי שלא יהיה פחיתות כבוד וביזיון. ובאמת זהו עיקר הניסיון של כל אחד ואחד, כי צריכים להתקרב דייקה בעת העניות והשפלות של כלל ישראל, ובפרט של הצדיקים והישרים, היראים והתמימים, ולסבול דייקה ביזיונות ושפיכות דמים וכנל. כי כל אחד יודע בנפשו מה שפגם וקלקל מעודו, ובמה יזכה להתקרב לאורות כאלו בלי איסורים ושפיכות דמים. על כן כל תיקונו כשיעמוד בניסיון להתקרב עתה דייקה. אבל אלו החכמים החיצוניים לא יכלו לעמוד בניסיון. על כן אמר כל אחד, כולו חברה אלה אחת, שראוי שיבואו כל העולם לכאן. ורצה כל אחד להמתין עד שיבואו ויתקרבו כל העולם, ואז ישבו גם הם כנל. ובאמת לא חנו וכנל. ואז אמר לי לספונאי שר ספינתך, שציווה לרב החובל שיוליך הספינה, היינו אחר שראה שעדיין אינם רוצים לשוב, אחר שניסה אותם עוד להתאימם מקדושת עבודת ישראל, אולי ישובו אל האמת על ידי זה, כי הצדיק הגדול הוא רחמן גדול מאוד ומסבב בכמה סיבובים לקרב הכל אל התכלית הטוב. אך שאסור לקח מהם הבחירה, כי כל העולמות עומדים על בחירת האדם כידוע. על כן הוא מסבב עם כל אחד בחוכמתו הנפלאה באופן שיגלה לו ויעוררו אל האמת, אך אף על פי כן יהיה נשאר לו איזה ניסיון או בחירה. וזהו בחינת שציווה להוליך הספינה שטיסה אותם, זה בחינת מה שלפעמים נותנים לאדם התעוררות מלמעלה לבד, שמתעורר פתאום לעבודת השם, אבל הכל מלמעלה, וכל זה בשביל עוררו אל האמת. ואחר כך נוטלים זאת ממנו, מניחים אותו על בחירתו, כי מאחר שטעם קצת עבודת השם, ראוי לו עתה כשנסתלק ממנו ההתעוררות מלמעלה הנ"ל, להתעורר עתה מעצמו, ומשחס על עצמו באמת חוזר אל השם יתברך על ידי זה. אך מי שאין רוצה להשליך עליו, תכף כשנסתלק ממנו התעוררות ותאבותיו חוזרים עליו, הוא חוזר אל כסילות דעתו וחוכמותיו של הבל. כידוע כל זה בספרי קודש וחמובה בשם הבעל שם טוב על פסוק, והוא ינהגנו על מות, אין שם. וזהו בחינת מה שנהג עמהם רבי ישוע בן חנניה כשראה שעדיין הם כשעורף לשוב, רק הם רוצים להמתין עד שכל החברים יבואו לכאן וכנל. אז סיבה שטיסה ספינה שהיא התורה אותם, דהיינו שיגיע אליהם התעוררות מלמעלה מהתורה הקדושה, והיא טיסה אותם בעצמה איזה זמן, ואחר כך נסה אותם ונראה מה יהיה מהם. ועד הדעת היית עפר מהעפרי, ועפר זה בחינת כל התאוות והמידות רעות, שכולם נמשכים מארבעה יסודות. ועפר מנה דחול הוא, שלקח והצניע תאוות הגשמיות שלהם כדי לנסותם אחר כך בזה, להראות שכל חוכמתם הוא מהתאוות כנל, שזה היה עיקר הוויכוח שבין רבי ישוע בן חנניה והקיסר כנל. וזה בחינת ונחש עפר לחמו, שחוכמות חיצוניות שהן בחינת נחש כנל עפר לחמו, שכל החיותו וקיומו נמשך רק על ידי עפר, דהיינו אפריות וגשמיות התאוות רעות וכנל. כמעט עלי בבלי איזה בחינת עיקר התאווה רעה שקשה להוציא ממנה ביותר מכל התאוות, שהיא תאוות ממון, שנקרא בבלואה, שבולע כל המימות שבעולם, כמו שפרש רשי כפי פשוטו. דהיינו, שבולע הכל ואין מספיק לו כל הממון שבעולם, כי כל מה שיש לו חפץ יותר, וכל מה שהשם מטבח משפיע לו ממון, נבלע אצלו כאילו לא הרוויח כלום וחפץ יותר ויותר. כי מים הוא בחינת שורש כל ההשפעות והשירות שהכל גדל על ידי המים, וכמו שכתוב בתורה פתח רבי שמעון. ועל כן נקרא תאוות ממון בי בליה כנל, וגם נקרא בי בליה כי היא בולעת את רוב העולם בבחינת נבלעם כשאול חיים. ועל זה ביקש דוד המלך עליו השלום, ואל תבלעני מצולה, כנראה בחוש שהכל רצים אחר הממון, כמו שכתוב, כל גבר אחר ביצרו, ואין שמים אל, אל ליבם אל סופם באחריתם. וזה כמעט הלבב לואה אית בתלת צולמין, חד מת ידה הרישה, חד מת הליבה, ובטרה דקולו מחווה ביד אל האחורי. היינו שיש שם בחינת שלושה עבודות זרות וקליפות שמרחקים את האדם מהשם מטבח. אחד מגיע אליו ומזיקו בראשו, ואחד בליבו וכו'. כי עיקר עבודת השם תלויה בהראש והלב, כמו שכתוב, וידעת היום והשבות האלה לבביך, שצריכים להמשיך על עצמו דעת אמיתי שזו בחינת ראש. היינו לתקן הדעת שבראש ולהמשיך הדעת אל הלב, כדי לבטל חמדת הלב שיהיה ליבו ברשותו. ואלו הקליפות הנעל הם בהפך מזה, כי חד מת ידה הרישה, שמזיק להדעת שבראש, שיחשוב מחשבות רעות של ממון ושאר תאוות. וחד מת הליבה, שמזיק להלב, שיחמוד כל התאוות רחמנא ליצלן. חף על פי כן היה אפשר שנשאר בו עדיין איזה נקודה טובה, שעל ידי זה יחזור ויתגבר על תאוות הלב ועל המחשבות שבמוח. כי אף על פי שמתגברין על מחשבתו וליבו כמו שמתגברין, על ידי שתי הקליפות הנעל, אף על פי כן פנימיות הטוב שבו היה חוזר ומתעורר ומתגברת כנגדם, אם היה חזק בדעתו לבלי להיות נסוג אחור לגמרי חס ושלום. אבל כנגד זה יש עוד קליפה אחרונה שקשה מכולם, שמשלכת את האדם, שזהו בחינת ובטרה דקולו מחווה לאחורה, שהקליפה האחרונה שבהם מראית בידיה לאחור, שעוסקת להשליך את האדם שיחזור לאחוריו מהשם מטבח והצדיקים. בבחינת נזור הוא אחור. כי אומר לו, מה לך להגיע עצמך אצל החסידים והיראים האמיתיים, מאחר שאתה אצלם זמן הרבה, ועדיין כל המחשבות רעות ותאוות הלב בתוקפם, ולמה אתה מתייגע בחינם? שוב מאחוריך, לרוץ אחר פרנסתך ואחר הממון כשאר העולם. וקליפה זאת קשה מכולם, כמבואר אצלנו כמה פעמים, שכל זמן שהאדם מחזק את עצמו איכשהו יש לו תקווה, כי ההתקרבות לבד שמתקרב ליראים מוכשרים, זה בעצמו יקר אפילו אם לא יקבל שום קדושה כלל, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה. כי מי יודע מה היה ממנו אם לא היה מתקרב כלל? כי בוודאי אם לא היה מתקרב כלל היה עוד גרוע יותר ויותר, כי אין אדם יודע מה שיעבור עליו כל ימיו, כי העורב יושב ועורב עליו בכל יום וכל עת, כמו שכתוב יערוב במסתר וכו', וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, וכמבואר אצלנו כמה תורות ושיחות נפלאות אמיתיות בעניין זה. שקל קוזה דמאיה מבי בלואה, שלקח עם התוקף התאווה הזאת של ממון כדי לגרשם ולהפילם אחר כך על ידי זה, אם לא ירצו עדיין לשוב אל האמת. כי עתה הוקמינו כמי קיסר וחזינו דאב ומענו. אמר, לב ענינו. היינו כי בחמת שכבר נכנסו לספינה הזאת שמלאה תורה ותפילה, וגם ציווה לשנותם בבחינת התעוררות מלאלה. על ידי זה נשתנו פניהם והיו נראים מעונים ושפלים כדרך היראים והקשרים עד שלא יכירם. ואמר אליו, ענינו, כי הלו הם מעונים בפניהם כקשרים ויראים אמיתיים. שקל מעפריו, היינו מהתאוות רעות שלהם שנקראו אפר כנל, שדה עליו, שהשליך עליהם ריח אפוריות תאוותיהם הראשונות, ותכף כשהריחו תאוותיהם, אקשה לאפה מלכה. שחזרו לקשות עורפם ועזותם מרעת שאיזו בפני המלך. ואז ראו הכל שכל חוכמתם מחמת תאוות, שתכף כשהריחו תאוותם הרעות, חזרו לדעותיהם הרעות ועזותם הרע. אמר לה, כל דבית אביד לו, אייטואן ומאיה דעת מבי בלואה שדינו בתיגרה, שלקח מים מבי בלואה, שהוא בחינת תאוות ממון כנל. וזהו שדינו בתיגרה, לשון ריב ותיגר. כי כל הריב ומחלוק איתו על ידי תאוות ממון, על כן יקראו אנשי דמים, כי דמים תרתם משמע. כי על ידי הממון והדמים באים כל הריב ומחלוק את השפיכות דמים. אמר לו, מליו להי וכו', היינו ששליחם ואוריקם לעומק מצולת ים התאווה של ממון, שזהו עיקר מפלת אסונים בבחינת ויגר יש מפניך אויב ויומר השמד, כמו שכתוב בתורה ציווית הצדק. שכשרוצים להפיל אויביו של הצדיק, משליחים אותו לתאוות ממון, שלהספיק לו לעולם כל מה שיהיה לו עד שהממון יעקור אותו ויחלה כל ימי חייו. בבחינת ואפר תאכל כל ימי חייך. כמו שכתוב שם כל זה בתורה ציווית הנ"ל. זהו שאמר להם על יהיו לאי ויזילו וכו', שימלאו תאוותם בממון ואז ילכו להם. מה לושדה בכמה כמה וקבלה לו, שכל מה שירוויחו וישליחו לתוך ממת אהבתם מראה קבלה לו, בבחינת ותבלנה וכו', ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה וכו'. מה לו הדשם התקדפיו וחלו ואזו, שיגעו כל ימיהם למלות אהבתם בממון, עד שנחלו ונעקרו על ידי זה משני עולמות רחמנה לצלן. וכל זה על ידי שהיו חכמים בעיניהם ולא היה להם אמונת חכמים, כי עיקר תיקון תאוות ממון על ידי הצדיק בבחינת תלמה למילך, לא אבעלמה יכול למסבל מרירותה. ואף על פי שהכל משוקעים בממון, יש חילוק גדול בין המקורבים לצדיקים וכשרים אמיתיים לבין השאר. כי כל אחד כפי רחוקו מצדיקים, מכל שכן כשחולק עליהם, כמו כן מתגבר עליו ביותר תאוות ממון, עד שמבלת ימי חייו ועוקרת אותו רחמנא ליצלן. וכל אחד כפי התקרבותו לצדיקים וכשרים אמיתיים, כמו כן נמתק אצלו מרירות הדעל משהו תאוות ממון, וזוכה להיות שמח בחלקו. כמבואר כל זה בהתורה ציווית הצדק הנעל, עיין שם. כלל הדברים שרבי יהושע בן חנניה הראה להחכמים בחוכמות חיצוניות, שכל חוכמתם הוא רק חוכמת תאוות וחנל. ומחמת ריבוי תאוותם בכל התאוות ובפרט בתאוות ממון, מחמת זה אינם רוצים להודות על האמת, על גודל נפלאות אמיתת החוכמה של הצדיק אמת, ההולכים בתורת השם באמת וחנל. וכן הוא בכל החכמים אפילו מישראל, שלא קידשו את עצמן עדיין בשלמות, ואינם רוצים להכניע עצמן לחכם האמת, שהוא זה שיצא מכל התאוות בשלמות, שכל סברותיהם וחוכמותיהם בעניין ההתנגדות והמחלוקת על צדיק האמת, הכל נמשך מחמת תאוות, מחמת שלא זיקחו עצמן מכל התאוות ובפרט מתאוות ממון וחנל ואבי נטב. וזה בחינת חנוכה שהוא להכניע מלכות יוון הרשעה חכמי יוון שהם עשו עדה ואתונה שהם עיקר חכמי יוון שעמדו על עם ישראל להשכיחם תורתך וכו', והכל על ידי פגם אמונת חכמים, כי כל העוסקים בחוכמות חיצוניות עיקר כפירתם הוא באמונת חכמים שהיא בחינת תורה שבעל פה, כי תורה שבכתב דיינו תורה נביאים וכתובים הם לומדים קצת. ובאמת כשכופרים בתורה שבעל פה ובאמונת חכמים, הם כופרים בתורה שבכתב גם כן. כי אין יודעים דבר מהתורה כי אם על ידי החכמים האמיתיים שפרשו לנו את התורה. אבל עיקר כפירתם הוא באמונת חכמים. ועל ידי זה רצו להשכיח את התורה לגמרי, כי על ידי שאין מאמינים בהחכמים האמיתיים חס ושלום נשכח את התורה לגמרי וחנל. ועל כן כשהשם יתברך ברחמיו הרבים עמד לנו בעת צרותינו והכניע והשפיל אותם, וקבעו לנו חכמנו ז"ל שמונת ימי חנוכה אלו, שהם בחינת חנוכת הבית המקדש, זה בחינת תיקון הנדר שהוא תיקון אמונת חכמים. כי כל הנדרים ונדבות באים לתוך הבית המקדש, וגם בית המקדש בעצמו נבנה על ידי נדרים ונדבות של ישראל. ועל כן שם בבית המקדש עיקר תיקון אמונת חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה. כי שם ישבו הסנהדרין גדולה ובררו כל ההלכות, ועליהם נאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וכו', שזהו עיקר אמונת חכמים. כמובן זה הפסוק בתורה שאלו את רבי יוסי בן קיסמה הנ"ל לעניין אמונת חכמים. כי עיקר זה המקרא לא תסור וכו' נאמר על בית המקדש, כמו שכתוב בפסוק וכי פלא ממך דבר וכו', ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא וכו', לא תסור מן הדבר וכו'. כי בית המקדש הוא בחינת נדר שעל ידו עיקר תיקון אמונת חכמים כנ"ל, ועל כן לא היה יכול דוד למצוא את מקום הבית המקדש כי אם על ידי נדר. כמו שכתוב נשבע להשם נדר לאביר יעקב וכו', עד אמצא מקום להשם וכו'. וזה בחינת המשכן שציווה השם לעשות אחר חטא העגל. כי עיקר חטא העגל היה פגם אמונה שעשו עבודה זרה ופגמו באמונה, ועיקר הפגם היה על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה באו לעבודה זרה ועשו אותו מעשה, כמו שכתוב שם, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, שהיה קשה להם קושיות על משה על שאחר לרד, ולא ביטלו דעתם להאמין בו שבוודאי דרכיו ישרים, אף על פי שאינם יכולים להבינם בשלום. אבל הם לא האמינו אז במשה ופגמו באמונת חכמים עד שבאו למה שבאו. וכשנתרצה השם יתברך למשה ביום הכיפורים למחול להם, ציווה לעשות משכן לתקן פגם אמונת חכמים. כי המשכן, בחינת הבית המקדש, כולו נעשה מנדרים ונדבות ישראל, כמו שכתוב מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. כדי לתקן על ידי נדרים ונדבות של המשכן את פגם אמונת חכמים, שהוא ייקח את העגל כנל. ד' וזה בחינת נר חנוכה, בחינת השמן של חנוכה. כי עיקר האור הגדול של נר חנוכה, שהוא בחינת נרות המנורה, נמשך מאור הצדיק על ידי אמונת חכמים שנתקן אז, כשהכניעו מלכות יוון הרשעה, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים. כי כשזה קם זה נופל, כי הצדיק הוא האור המאיר בכל העולמות, בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב דעת צדיק, בחינת אמרו צדיק כי טוב. ומאור הגדול של הצדיק, ממנו מדליקים כל ישראל נר חנוכה הקדוש להאיר עלינו אור השם מטבח ותורתו הקדושה בתוך חשכת תפלתנו. וזה בחינת השמן של נר חנוכה, זה בחינת בשמן קודשי משכתיב, המובא בתורה הנ"ל, שהוא בחינת נדר. היינו על ידי השמן שהוא בחינת נדר, על ידי זה מדליקים נר חנוכה הקדוש שהוא בחינת אור הצדיק שאנו ממשיכים עלינו, על ידי אמונת חכמים שזוכין על ידי נדר שהוא בחינת שמן וחנל. ועל כן היה הנס על ידי מעט השמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. כי הכהנים עוסקים בעבודת הבית המקדש בנדרים ונדבות של ישראל. והכהן הגדול הוא עיקר כלל הכהנים, ועל כן הוא בבחינת תיקון הנדר. ועל כן נמשך בשמן המשחה כמו שכתוב, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. זה בחינת בשמן קודשי משכתיב הנעל שהוא בחינת נדר. ועל כן הכהנים הם בבחינת אמונת חכמים, כי עליהם נאמר לא תסור מן הדבר וכו', כמו שכתוב שם בפסוק, כי יפלה וכו', ובתה אל הכהנים וכו', לא תסור וכו', היינו כנל. ועל כן נכנס הכהן הגדול ביום כיפורים לקדושה העליונה של בית המקדש לפני ולפנים לחפר לבני ישראל. כל החטאים והפגמים נמשכים על ידי פגם אמונת חכמים, שעל ידם קיום כל התורה וחנל. ועל כן ביום הכיפורים שאז נסלח אבון העגל, שהוא פגם אמונת חכמים כנל, על כן אז נסלחים כל אבונות ישראל, שכולם באים על ידי פגם אמונת חכמים כנל, וכל זה נתקן על ידי נדר כנל. וזה שמתחילים כל נדרי בכניסת יום הכיפורים, כי עיקר בחינת יום כיפור, שהוא תיקון אמונת רחמים, תלוי בתיקון הנדר כנל. ועל כן יעקב שהוא בחינת נדר, כי הוא ראש לכל הנודרים, וכמו שכתוב בתורה הנ"ל, על כן עיקר נדרו היה בית שהשיג מקום בבית המקדש. כמו שכתוב שם בפרשה שאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, ואז וידו יעקב נדר וכו'. כי הבית המקדש בבחינת נדר, ששם עיקר תיקון אמונת רחמים כנל. ועל כן על ידי השמן של כהן גדול שהוא בחינת תיקון הנדר, על ידי זה היה תוקף הנס של חנוכה שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים וחנל. תתבב. ועיקר תוקף הנס היה שמעט שמן שלא היה בו להדליק, כי אם יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים, זה בחינת נפלאות תיקון הנדר שהוא פרישות מעט כנל. ועל ידי זה זוכרים לאמונת חכמים שעל ידי זה עיקר תיקונו לנצח, שזהו בחינת המבואר לאל על שק על פיסקה שדלו וכו'. כי על ידי שממשיכים על עצמו פרישות מעט על ידי הנדר, על ידי זה זוכרים לאמונת חכמים אמיתיים שיעירו בו ויתקנו אותו לנצח. וזה בחינת שלא היה בו להדליק עם יום אחד, כי השמן בחינת נדר הוא מעט, הוא פרישות בעלמה ליום אחד היינו לזמן מועט. אבל הנדר הוא זמן, הוא בחינת פלא, בחינת נס, שיש לו כוח להאיר באמונת חכמים שהוא בחינת ונעשה נס ודלק 8 ימים, שהוא מחוכמה עד אמונה, שהוא 8 בחינות כידוע, שזכו על ידי מעט השמן בחינת נדר לאמונת חכמים שהוא תקוותו לנצח כנל. וזה בחינת ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, זה בחינת שקל פיסקה ושדה לוענל. בעיקר הדבר צריך האדם לידע, שכל זמן שיש בו איזה נקודה טובה מהאמונה הקדושה, יש לו תקווה גדולה לחזור ולתקן הכל. בבחינת שקל פיסקה וכו', כרוכו לי גרדמינה, שאוכל להמשיך תקוות חוט השני על ידי חתיכת אבן שילקט מהאמונה שבורה ונפולה וחנל. תזיין. ועל כן קוראים בחנוכה בפרשת הנשיאים, כי הנשיאים מבחינת הצדיקים והחכמים הקדושים שאנו צריכים להאמין בהם ולהמשיך אורם עלינו. היינו בחינת תיקון אמונת חכמים כנל. וגם, כל קורבנות הנשיאים היו נדרים ונדבות שהתנדבו כדי להמשיך תיקון אמונת חכמים על ישראל על ידי נדריהם וכנל. וגם הם צריכים להאמין בעצמם שגם זה בכלל תיקון אמונת חכמים, כמו שכתוב בתורה אחד רבי שמעון אין שם. על כן הביאו נדרים הרבה לחנוכת המזבח בעת הקמת המשכן שהוא תיקון אמונת חכמים כנל. וזה בחינת בהעלותך את הנרות שנשמח לזה, כי שמן המנורה הוא גם כן בחינת נדר כנל, ועל כן קוראים כל זאת בחנוכה וכנל. דזיין נמצא שנר חנוכה הוא בחינת אמונת חכמים שניתקן על ידי נדר, שהוא בחינת השמן כנל. וזה בחינת נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי והקיימה וכו'. היינו, על ידי בחינת נשבעתי והקיימה, בחינת שבועה ונדר שנודרינו מקיימים מיד, כמו שדרשו רבותינו זה על מפסוק זה, שר אל אליהן השלמין דר לזרוז הנפשה, שנאמר נשבעתי והקיימה וכו'. על ידי זה נר לרגלי דבריך וכו' לבחינת קדושת נר חנוכה. היינו תיקון אמונת חכמים שזוכין על ידי נדר, על ידי נשבעתי והקיים הכנל. וזהו נר לרגלי דבריך שניתקן אמונת חכמים ומאמין בדבריהם הקדושים, והם מאירים לו כנר ואור לכל דיבור ודיבור, בבחינת נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי כנל. י"ח ועל כן נקרא חנוכה, לשון חינוך בעבודת השם. כי עיקר החינוך בעבודת השם הוא על ידי אמונת חכמים. כי כמו שהתינוק צריך שאביו ואמו יחנכו אותו בתורה ותפילה, כמו כן צריכים לנו יותר ויותר שהצדיקים אמיתיים יחנכו אותנו בעבודתו יתברך, כי אי אפשר לכנוס לעבודת השם כי אם על ידיהם וכנל. גם כמו שהחינוך על ידי דבר קטן וקל שמחנכין את הקטן לעשותו, ואף על פי שהוא דבר קטן הוא יקר מאוד, מאחר שעל ידי זה מחנכין אותו, כמו כן הוא בחינה הנעל, שעל ידי איזה פרישות באלמה, שמקבלין עליו על ידי נדר, על ידי זה מתחנכין בעבודת השם וזוכין לאמונת חכמים, ולאור האבות, ולשבת, ולכל טוב וכנל, שזהו בחינת שק על פיסקה וכו' וכנל. וזהו גם כן החילוק בין הלומד ספרי מוסר לבד לבין המתקרבים לצדיק אמת. כי אף על פי שלימוד ספרי מוסר יקר מאוד מאוד, אבל אף על פי כן אין מבוארים שם כל כך עצות טובות לעבודתו ידבח, רק הם מוכיחים אותו ומעוררים אותו שישוב להשם ידבח. אבל על פי רוב לא ימצא שום עצה איך להתקרב. אבל כשמתקרב לצדיקי אמת ולתלמידיהם, הם מלאים עצות יקרות בבחינת ונהנים ממנו עצה. כי רוב העצות בהכרח לקבלה מפה אל פה כמובן לכל. ועל כן העיקר אמונת חכמים אמיתיים, וזו בחינת חנוכה לשון חינוך, כי הם נותנים עצות נפלאות, בחינת עצות מרחוק, עצות עמוקות מאוד, שעל ידי זה יכול כל אחד להתקרב להשם יתברך ולזכות לתכלית טוב, אמן. וזה בחינת ההלל של חנוכה, בחינת וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. כי בוודאי צריכים להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך הרבה מאוד, כשזוכים לאמונת חכמים המדריכים אותו בדרך הישר והאמת. כי תודה מביאים כשיוצאים מצרה, וכשזוכה לאמונת חכמים שזה בחינת חנוכה ונפדה וניצול מכל מיני צרות שבעולם. כי מידה טובה מרובה. כי כמו שהמבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו, כמו כן להפך, כשיש לו אמונת חכמים אין מכה שלא יהיה לה רפואה, בבחינת ולכל בשרו מרפא וכנל. על כן בוודאי ראוי לו להודות ולהלל להשם יתברך כל ימי חייו, אשר גמל עמו חסדים כאלה לקרבו לחיים נצחיים, שהם הצדיקי אמת שנקראים חיים. וזהו, עלי אלוקים נדריך על ידי נדר, שעל ידי זה ניתקן אמונת חכמים כנל, על ידי זה השלם תודות לאחינו הלל והודעה כנל, כי הצלת נפשי ממוות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלוקים באור החיים, שכל זה זוכין רק על ידי הצדיקים אמיתיים כנל. וזהו בנדבה אזבחה לך, עודה שמך וכו', על ידי בחינת נדבה ונדר שהוא תיקון אמונת חכמים, על ידי זה עודה שמך השם כי טוב, כי מכל צרה הצילני, כי על ידי זה ניצולים מכל הצרות כנל. וזהו ובאויבי ראתה עיני, בחינת להשבית אויב ומתנקם, שזוכין על ידי זה כנל. וזהו גם כן בחינת לך, אזבח זבח תודה וכו', נדרי להשם השלם וכו', כנל. וזה שנשמח מודים לרצה. כי רצה מתפללים על עבודת הקורבנות שהתקבלו לרצון, שזו בחינת נדר כנל, שעל ידי זה ניתקן אמונת חכמים שהוא העיקר. על כן אומרים אחר כך מיד מודים אנחנו לך וכו', נודה לך ונספר תהילתך על חיינו וכו', והניסיך שבכל יום והנפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. כי כל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עם האדם בכל יום ובכל עת, הכל הוא מה שחושב עליו מחשבות שלא יהיה נדחה חס ושלום, שיזכה לתכלית טוב. שזה עיקר הניסים והנפלאות שהשם יתברך מסבב עם האדם בכל יום. בכל אלו הניסים ונפלאות זוכים רק על ידי צדיקי אמת שהם מחיים כל העולם בחיים נצחיים. וכל אחד כפי קירובו עליהם, כן השם יתברך מגדיל חסדו עמו, מרבה נפלאותיו וניסה ונורותיו עמו. ועל זה עיקר ההודעה של מודים. ועל כן נשמח לרצה שהיא ברכת עבודת הקורבנות בחינת נדר. כי על ידי נדר זוכים לאמונת חכמים וכנל. ועל כן נשמח אחר כך ברכת שים שלום. כי על ידי תיקון אמונת חכמים בשלמות זוכים לשלום. כמו שכתוב בתורה הנ"ל. וזהו בחינת תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. וזה בחינת מודים דרבנן, מודים דרבנן דייקה. כי עיקר בחינת מודים דיינו להודות ולהלל השם יתברך או על ידי רבנן, שהם תלמידי החכמים האמיתיים, היינו על ידי אמונת חכמים וכנל. חף. ועל ידי תיקון אמונת חכמים בכל הבחינות, על ידי זה מכניעין שער של הרם, שנופל בנפילה אחר נפילה, ומקימין שער הקדושה עד שבא בן דוד. וזה בחינת נר חנוכה סמוך לפתח, להקים שער ופתח דקדושה בבחינת שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם כנל. וזה בחינת זה השער להשם צדיקים וכו'. כי עיקר השער דקדושה נבנה על ידי הצדיקים. וזה עודך השם כי עניתני, כי זה עיקר ההודעה שזכה להתקרב לצדיקים שמוציאים אותו מכל השערי טומאה ומכניסים אותו לכל השערי קדושה. וזה בחינת כל רינה וישועה בעולי צדיקים כנל. כ"א. וזה בחינת נר שבת, שעל ידי זה ממשיכים על עצמו קדושת שבת. כי היא קדושה הראשונה של שבת, כי התחלת המשכת קדושת שבת הוא על ידי הדלקת הנרות שבת, שהיא קודם לכל המצוות והקדושות של שבת. כי עיקר קדושת שבת זוכין על ידי אמונת חכמים, שזוכין על ידי נדר כנל. וזהו בחינת נר שבת, שהוא בחינת המשכת אור הצדיק על ידי בחינת נדר כנל לעניין נר חנוכה. שעל ידי זה נמשך קדושת שבת כנל. כמבואר בקוונס שנר חנוכה ונר שבת הוא בבחינה אחת שממשיכים כלליות כל השלושה ייחודים שעולים נר, עיין שם. רק שהחילוק הוא שבחנוכה אין עלייה לשכינה, רק ממשיכים לה האור הגדול שהוא בחינת נר על ידי ההדלקה למטה במקומה. אבל בשבת היא עולה למעלה ושם מאירין בה האור הגדול שהוא בחינת נר, עיין שם. ועל כן צריכים בשבת להדליק מקודם נר חנוכה ואחר כך נר שבת, כי ראוי להעלותה מעט מעט ממטה למעלה, ממדרגה למדרגה. אבל אם הדליק של שבת קודם שכבר עלתה למעלה עד הראש, איך ידליק של חנוכה וכולי עיין שם? וכל האורות הגדולים שהם כלליות הייחודים שהם בחינת הדלקת הנר של מצווה, שממשיכים בחנוכה ובשבת, כולם נמשכים מאור הצדיק הגדול לאורות וכנל. אמונת חכמים מאיר בו אור הצדיק, שזוכין לזה על ידי נדר שהוא השמן של הנר כנל. והעניין, על פי מה שכתוב, שלפעמים הצדיק הולך ונוסע לתלמידים להעיר בהם, ולפעמים התלמידים באים אצלו. הוא מבואר שם שזה שהצדיק נוסע לתלמידים הוא מחמת גדולת הצדיק, שאורו גדול מאוד עד שאי אפשר לתלמידים לקבל ממנו במקומו מחמת ריבוי אור וכו'. על כן, מוכרח הצדיק להוריד ולהכניע עצמו ללך אליו כדי שיתמעט האור, כדי שיוכל התלמיד לקבלו. אין שם כל זה היטב. הוא מבואר שם בסוף שבעניין זה יש חילוקים רבים, אין שם. הוא מובן מזה, שכמו שיש חילוקים בעניין זה מצד גדולת הרב, שהוא גדול מאוד, בהכרח שאלך וביוריד עצמו לתלמיד וכו', כמו כן יש חילוקים רבים מצד קטנות המקבלים, שלפעמים מחמת שהתלמידים המקבלים קטנים במעלתם מאוד, על כן אי אפשר שיעלו אל הרב לקבל אורו הגדול במקומו. על כן מוכרח הרב להוריד את עצמו עליהם למקומם בכמה תחבולות, כדי שיוכל להחיותם להעיר בהם במקומם, עיין שם ואבן. וזהו החילוק הנ"ל שבין נר שבת לנר חנוכה. כי נר חנוכה מדליקין בחול שאז אין עלייה, ואז העולם בקטנות. רק על ידי תוקף הניסים שהיו אז תקנו תיקון הזה שנוכל להמשיך, אור הצדיק למטה למטה, שזהו בחינת מה שהצדיק נוסע והולך להעולם, דיינו שהוא מכניע את עצמו ומוריד את עצמו באופן שיוכל להעיר בהם במקומם. אבל בשבת אז הוא עליית כל העולמות כידוע, ואז יכולים לעלות מחמת קדושת שבת ולקבל אור הצדיק במקומו וכנל. אבל עתה בגלותנו לא היינו יכולים לעלות לקדושת שבת לקבל אור הצדיק במקומו, לולי השם שהיה לנו שעשה עמנו ניסים ונפלאות בממתיתיהו וכו', שתקנו לנו הדלקת נר חנוכה. כי אז עמדה מלכות יוון הרשעה שהיא בחינת פגם אמונת חכמים, שרצו לבטל קדושת שבת שהיא כלל התורה מישראל, כי גזרו שיחללו את השבת וכו', היינו כנל. כי כשיש פגם אמונת חכמים חס ושלום אי אפשר לקבל בחינת קדושת עונג שבת, כמובן בתורה הנ"ל, שעיקר קדושת שבת, בחינת עונג שבת, זוכין על ידי תיקון אמונת חכמים, אין שם. אבל מתתיהו ובניו, שהיו צדיקים נוראים, בגודל כוחם הכניעו והפילו את מלכות יוון הרשעה, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים. והמשיכו בחינת תיקון אמונת חכמים על ידי נדר, שהוא בחינת תיקון הדלקת נר חנוכה שתיקנו לנו כנל. דהיינו, שתיקנו לנו לדורות, שאפילו בתוקף הגלות המר הזה שאנו בחלישות גדול מאוד, נוכל להמשיך עלינו אור הצדיק למקומנו על ידי הדלקת נר חנוכה, שהוא בחינת שאור הצדיק מוריד את עצמו אלינו בכמה דרכי נפלאותיו, באופן שיכול להעיר בנו גם עתה בבחינת ימי החול בשפלנו. שזהו בעצמו מה שהצדיק נוסע והולך ומקטין את עצמו להעיר במקבלים וכנל. ועל ידי זה יש לנו כוח לחזור ולעלות לאור שבת, שזוכין לזה על ידי תיקון אמונת חכמים כנל. כי על ידי שהצדיק הוריד את עצמו והעיר בנו אורו הגדול למטה במקומנו, שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, על ידי זה יש לנו כוח אחר כך להעלות את אור הצדיק לקבל האור במקומו. שזה בחינת הדלקת נר שבת, שהוא בחינת שהולכין ועולין אל אור הצדיק כנל. וזה בחינת מעלת שבת חנוכה שאז מקיימין מצוות הדלקת שני הנרות הקדושות, שהם נר חנוכה ונר שבת. ולכאורה ידי בהדלקת נר שבת לבד שהיא גדולה יותר שעולין אז למעלה וכנל. אך באמת צריכים להדליק מקודם נר חנוכה כדי להמשיך אור הצדיק למטה במקומנו בדרך כמה לבושים ותחבולות. שזה התיקון המשיכו בנו מתתיהו והצדיקים שבאותו הדור לדורות, על ידי תוקף הנס אל חנוכה כנל. ואחר כך אנו יכולים להדליק נר שבת, כי אחר כך יכולים לעלות אל אור הצדיק, שזהו בחינת מה שהתלמידים נוסעים אל הצדיק כנל. וכן מתנהגים הצדיקים האמיתיים עמנו, שכשרואים חלישות העולם לקבל אורם הגדול, אז הם מקטינים עצמם בכמה הקטנות וכמה בחינות, ונוסעים והולכים להעולם כדי להחיותם ולעוררם. ואחר כך יש כוח בעולם ללך ולנסוע אליהם, לקבל אורם במקומם. וזהו בחינת אנוכי ירד ממך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו. שבתחילה מוריד את עצמו השם מטבח לישראל כנל, ואחר כך הוא מעלה אותם על ידי זה בעלייה אחר עלייה בבחינת העלך גם עלו. וזה הבחינת מה שכתוב בשמואל, וסבב בית אל והגלגל והמצפה ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. שבתחילה סבב את המדינה בית אל והגלגל וכו' שהלך ונסע והוריד את עצמו לעיר בישראל. ואחר כך ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, שחזר לביתו למקומו וכל העולם הלכו אליו, כי יכלו אחר כך לעלות אליו לקבל האור במקומו כנל. וזה צריך כל אדם לדע, שכל הרמזים והמחשבות של תשובה שבאים עליו בכל יום, כל זה נמשך מאור השם מטבח והצדיקים האמיתיים שמורידים את עצמם אליו להעיר בו במקומו. ואם יתעורר איזו התעוררות, יוכל אחר כך לעלות אל אור הצדיק למקומו בבחינת אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו, שזה נוהג בכל אדם ובכל זמן. והבן היטב, וזה בחינת מה שכתוב ביחזקאל וב, וזכרו פליטיכם אותי וכו', אשר נשברתי את ליבם הזונה. אין פירוש רשי שם שעניינו, שכביכול השם מטבח השפיל עצמו לעוררם לתשובה וכו'. היינו כנל, שהנביא מוכיח אותם בשם השם מטבח, שהכניע והשפיל עצמו כל כך כדי לעוררם ולהעלותם אליו, והם לא שמו אליו וכו'. וזה בחינת מה שכתוב בקבונס חנוכה שיש שלושה ייחודים שכולם עולים נר. היינו, ייחוד הוויה אקה וייחוד הוויה אדני וייחוד הוויה אלוקים. וכולם יחד עולים נר. שזהו כוונת הדלקת נר קודש של חנוכה ושל שבת. אלא שיש חילוק וחנל. ועל פי הנהל מבוארין הקבונס היטב. כי על ידי הדלקת נר קודש הנ"ל ממשיכים בחינת תיקון הנדר, בחינת בשמן קודשי משכתיב כנ"ל. שעל ידי זה הוא נכלל באור האבות ועל ידי זה זוכה לשלום, שזה בחינת מפלת שער הרם שלוש פעמים והקמת שער דקדושה שלוש פעמים עד שבא בן דוד. כמבואר היטב בסוף עיין שם. וזה בחינת שלושה ייחודים הנ"ל שעל ידי זה נתקן הכל. כי תיקון הנדר הוא בחינת המשכת הייחוד הראשון שהוא הוויה אקה. כי אקה היא בחינת בינה, שהיא כלליות השלוש ראשונות ששם הוא בחינת נדר. בחינת פלד, את אמן איתמר, כי יפלא ממך דבר למשפט וכו'. בחינת במופלא ממך אל תדרוש כידוע. ועל ידי זה מתנוצץ בו אורות תאוות וכו' כנ"ל, וזה בחינת ייחוד הוויה אדני. כי עיקר הערת תאוות היה מאברהם שהיה ראשון לכולם. ואברהם הראשון שקראו להשם מטבח אדני, כמו שקראו שמרו בותינו זל, עד אברהם לא היה אדם שקראו אדני. ועל כן נערת האבות הוא בחינת ייחוד הוויה אדני, כי אברהם הוא הראשון שגילה אדנותו בעולם הוא קראו אדני. ובדרך זה הלכו אחריו בניו יצחק ויעקב. ועל ידי הערת האבות זוכה לשבת וזוכה לשלום כנל, וזה בחינת ייחוד הוויה אלוקים, שהוא שם שלם. כי עיקר השלום בבחינת איחוד זה של הוויה אלוקים, שהוא בחינת כלליות מידת הדין ומידת הרחמים, בבחינת השם הוא האלוקים, שזה עיקר השלום כידוע, כי עיקר שורש המחלוקת נמשך כשאין הכרעה ושלום בין מידת הרחמים למידת הדין. ועל ידי תיקונים הנ"ל זוכים לשלום, שהוא בחינת שלום בין המידות, בין רחמים לדין, שהרחמים ימתיקו כל הדינים, שזהו בחינת איחוד הוויה אלוקים כידוע. וזה בחינת אז ישובו אויבי אחור וכו' באלוקים מעלה לדבר בהשם מעלה לדבר, שיזכה להפיל השונאים שישובו אחור, בבחינת להשבית אויב וכו'. שכל זה זוכין על ידי נדר כנ"ל, שעל ידי זה זוכין להתנוצצות תאוות ולעונג שבת. שעל ידי זה זוכין להשבית אויב, בחינת אז ישובו אויבי אחור וכו'. אף גם להרבות השלום, שזו בחינת שנשמח לזה באלוקים מעלה לדבר, בחינת איחוד הוויה אלוקים, שזו בחינת שלום כנ"ל. ואזי באלוקים פתחתי לא יראה מה יעשה אדם לי, כי מאחר שכבר נמתק הדין בחינת אלוקים, על כן אני בטוח בו שלא יוכל אדם לעשות לי מאומה. וכל זה זוכין על ידי נדר בחינת עלה אלוקים נדריך, שלם תודות לך וכנל. ובזה עולה יפה אף נעים קשר כל המקראות הללו. וזה בשמן קודשי משכתיב סופי תיבות יוון, כי על ידי בחינת בשמן קודשי משכתיב, שהוא בחינת נדר, מכניעין מלכות יוון שהוא בחינת פגם אמונת חכמים. כי עיקר תיקון אמונת חכמים הוא על ידי נדר שכל זו בחינת חנוכה כנל. סוגריים שייך לאל על מאמר רחיה דתבירה. חף ג' עוד מעניין הנ"ל, יש לבאר, ששאלו רחיה דתבירה מי שפגם בברית קודש במאי חייתלה, איך אפשר לחברו ולתקנו? כי רחיים בחינת זיווג, בחינת לא יחבול, רחיים ורחב. ואיתה בתרגום ירושלמי, אינון דחב שין חתנין וחלטין, עיין שם. וכן הובא בכתבי הארי, שרחיים ורחב מרמז על איכות חתן וחלה. וזה בחינת ואית תוכן בבית האסורים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ושאלו רחיה דתבירה, כשנשבר תיקון זה היינו מי שפגם בעניין זה. במאי חייתלה, איך אפשר לתקנו? שק על פיסקה שדה לו, אמר כרוכה לי גיר גרדמינה. היינו שרמז שמזה העניין בעצמו נמשך התיקון. כי כשהולכים בדת ישראל, אזי יכולים לזכות שנמשך מזה הולדה קדושה. שיהיה נולד בן ישראל, שעל ידי זה עיקר תיקון הברית. כי עיקר תיקון הברית הוא על ידי שנולדים ונתרבים בני ישראל, שזו מצווה הראשונה בתורה, שזו בחינת יוסף הצדיק, שהוא עיקר בחינת תיקון הברית, שנקרא בן פורת יוסף, בן פורת וכו', לשון פרו ורבו וכו'. כי על ידי הולדות ישראל מתבררין הניצוצות מדור לדור. כי כל אחד מזרע ישראל מגדל ומקדש שמו יתברך על ידי המצוות והקדושות ותפילות ושירות ותשבחות שאומר ועושה כל ימי חייו. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, וכל זמן ששם ישראל נקרא עליו מקבל השם יתברך התפארות הרבה ממנו, כמו שכתוב במקום אחר. ועל ידי כל זה נמשך בחינת תיקון הברית לאבותיו שפגמו בזה. מאחר שעל ידי ההולדה שלהם נמשך בן ישראל בעולם שאומר שמע ישראל פעמיים בכל יום, ומעיד על אחדות היחיד מיוחד יתברך שמו, ועושה מצוות הרבה וכנ"ל. וכל זה אפילו בהולדה הפחותה, אפילו אם נולדים קלי העולם וקטני הערך. מכל שכן וכל שכן שבכל דור ודור נולדים כמה וכמה יראים וקשרים וצדיקים, קטנים וגדולים, עד שלפעמים נולד צדיק שהוא חידוש נפלא ונורא מאוד מאוד. שהוא יכול לתקן כמה דורות, ויש שיכולים לתקן כל העולם כולו, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, יכולה אני לפתור כל העולם כולו מן הדין. וגם רבי שמעון בר יוחאי נולד מזיווג איש ואישה. ומי יודע אם כל אבותיו למעלה למעלה היו כולם צדיקים וקדושים? כי בוודאי היו באבותיו הקדומים מצד אביו ומצד אמו כמה וכמה אנשים פשוטים. וזכוי שיצא מזרע שלהם צדיק, תנא קדוש ונוראי של אלוקים כזה, שהכיר את הבורא הקדמון כמו שהכיר, וגילה אלוקותו בעולם כמו שגילה. וכן בשאר גדולי הצדיקים, שכל זה בחינת מי ייתן טהור מטמא וכו', כמו שכתוב, היזהרו בבני עם הארץ, שמהם תצא תורה. וכמו שכתוב בכתבי הארי ז"ל, והובא בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, והתורה דירשו, שהנשמות הקדושות הגבוהות מאוד מאוד, על פי רוב, באים דייקה על ידי טיפת עם הארץ, כמבואר דרוש זה באריכות בכתבי האריזה בכמה מקומות, שזה עניין יציאת אברהם מטרח ורבי עקיבא וכו', עד שמבואר שם, שגם נשמת משיח יבוא דייקה מבחינות כאלו וכו', אין שם. וזה שק על פיסקה שדה לו, אמר לו, קריחו לי גרדמינה, פרש רשי שיוציאו לו חוטים משם, היינו שרמז, שנוטלים חתיכה מהרחיים בעצמה שנשברה ומשם מוציאים חוטים, בחינת תיקון הברית, בחינת את תקוות חוט השני, שמרמז על תיקון הברית כמבואר בדבריו ז"ל בתורה ציווית הצדק, שהוא בחינת הולדת פרץ וזרח ממעשה יהודה ותמר, שמהם נולד משיח, שנאמר שם ותקשור על ידו שני. היינו, שאמר להם שמזה העניין בעצמו נמשך תיקון הברית על ידי שמשתדלין שיהיה ביתר על כל פנים על פי התורה, שעל ידי זה נולדים בני ישראל, שכל ההולדות כולם הוא בחינת תיקון הברית כנ"ל, עד שיכולים לזכות שיצא ממנו צדיק גדול וקדוש, שיוכל להכיר את הבורא יתברך, ויקשר וידבק את עצמו לאור אינסוף בדבקות וכלליות נפלאה דלת מחשבה תפיסת המן כלל, שזה האור נמשך בבחינת חוט כידוע, וזה בחינת מה שיסד בשיר אור הגנוז איש על דגלו כסוף יחשוף לתקוות חוט זוהר אינסוף. וזה ששאלו מיד ומי יכול למקרח גרדה מרחיה, כי הם כופרים והם משוקעים בתאווה הזאת כל כך עד שאין המאמינים שאפשר שיהיה נולד מעניין זה איש כזה שאוכל לדבק את עצמו בחוט זוהר אין סוף בדבקות כזה עד שיתקן הכל כנל. על כן השיב להם ומי יכול למחתה רחיה, כי בוודאי מי שאינו מאמין בזה שזה העניין בשורשו ובחינה גבוהה וקדושה מאוד מאוד שכל הנשמות אפשר להם לבוא לזה העולם כי אם על ידי זה, ואף על פי שמחמת חטא אדם הראשון וחטא הדורות נפל עניין זה למקום שנפל, עד שנדמה לאנשים גסים כאילו חס ושלום הוא רק תאווה בעלמה. אף על פי כן מי שמאמין על כל פנים שבאמת הוא דבר גבוה מאוד, ויש צדיקים שזיווגם בדבקות נפלא להשם מטבח וכו', אשרי להם. ואפילו אנשים פשוטים, מאחר שהוא ביתר על כל פנים על פי התורה, יכולים להוליד מזה זרע ישראל, שעל ידי זאת תיקון הברית כנל. אבל אלו האפיקורסים, שכופרים בזה, ועושים מזה לצנות ואומרים, מי יכול למי כך גרדם הרחיה, שאי אפשר שיצא מזה דבקות נפלא כזה. על כן, בוודאי רשעים כאלו אי אפשר לתקן אותם בבחינת מי יחיל למחתה רחיה וכנל. וזה בחינת ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כי יצחק הוא הולדה הראשונה דקדושה בעולם. כי עד שנולד יצחק, לא היה אדם שנולד בקדושה כזאת, בקדושת ישראל. כי מחטא אדם הראשון לא היה שום הולדה בקדושה כראוי עד שבא אברהם, שהיה הראשון שהתחיל להמשיך קדושת ישראל בעולם. אבל אברהם אבינו בעצמו לא נולד עדיין בקדושת ישראל, והראשון שנולד בקדושת ישראל היה יצחק אבינו, שהוא הולדה הראשונה בעולם שנולד בקדושת ישראל. ועל כן אז היה שמחה גדולה בכל העולמות, ונקרא על שם השמחה בחינת צחוק עשה לי אלוקים וכו'. כי באמת כל השמחות ששמחים על החתונה הוא פליאה לכאורה, כאשר שמעתי זאת בפירוש מפיו הקדוש, שאמר שאין העולם יודעים כלל מה זו שמחה שזה נושא זאת, כי בוודאי אין ראוי לשמוח על עניין זה. אך באמת עיקר השמחה של חתונה הוא שמחת ישראל, שעיקר שמחת הקדושה ומחמת שאנו יודעים ומאמינים שעניין זה בשורשו גבוה מאוד מאוד כידוע, ויהיה נולד מזה ישראל שיקדשו שמו חנד, עד שיצאו צדיקים גדולים עד שיבוא משיח מדורותינו שיתקן הכל, וזה עיקר שמחתנו, ומזה ודאי יש לנו לשמוח הרבה על החתונה. וזאת השמחה התחילה מיצחק דייקה שהוא הולדה הראשונה בעולם בקדושת ישראל כנל, ועל כן באמת אמרה שרה, שחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי. כי בוודאי עתה שנולד יצחק אז ראו ושמעו הכל נפלאות השם, מה שלא היה חידוש כזה בעולם שיהיה נולד מחיבור איש ואישה הולדה כזאת, שממנו יצאו כל זרע ישראל עד שעבו משיח. ובוודאי הוא צחוק ושמחה וחדווה רבה בכל העולמות בבחינת כל השומע יצחק לי. כי מהולדה הקדושה הזאת התחיל שלשלת היחוס ישראל, כי אברהם אבינו בעצמו אף על פי שהוא היה הראשון לאבות, הראשון שהתחיל לגלות אלוקותו בעולם, אבל הוא בעצמו לא נולד בקדושת ישראל. אבל הוא יגע וטרח בעוצם עבודתו עד שזכה לקדש את עצמו כל כך, עד שזכה שממנו יתחיל הולדות קדושת ישראל, שמאז ועלה לא יפסיק שלשלת היוחסין של ישראל, שממנו יהיה נולד יצחק שהוא הראשון שנולד בקדושה כזאת, וממנו יצא יעקב ומיעקב יצאו כל זרע ישראל עד הסוף, עד שיבוא משיח. שיצא מזרן שיתקן הכל ויגלה לוקותו לעין כל. שזהו בחינת והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כי השלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו קדושים מאוד בקדושת הברית, עד שזכו להמשיך ההולדה שלהם בקדושה כזאת, עד שלא יפסיק חבל קדושת ישראל לעולם. עד שעל ידי כל הולדה של ישראל איכשהו, יהיה נמשך בחינת תיקון הברית. מאחר שמהולדה הזאת יצמח זרע ישראל שהם תיקון כל העולמות וכנל. ועל כן נקרא על שם השמחה והחדווה בחינת צחוק עשה לי אלוקים כל השומע יצחק לי, כי היה ראוי להם לשמוח על הולדה כזאת וכנל. ועל כן בכל הולדה של בן ישראל כשמלין אותו מכניסין אותו בקדושת ישראל מזכירין אז השמחה, כמו שאומרים בברכות שאחר המילה ישמח האב ביוצא חלציו. כי בוודאי רק בזה ראוי לשמוח במה שזכינו, שעל ידי הולדה שלנו נולד בן ישראל הנימול לשמונה. וזה בחינת שמזכירין אז והעבור עלייך והערך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. זה בחינת שק על פיסקה שדה להו, כרוכו לי גרדמינה, ש שדי כמזה בעצמו נמשך תיקון הברית, שזהו בחינת וערך מתבוססת בדמייך. היינו בחינת פגם הברית שנמשך מתגבות אחירת הדמים. ואומר לך בדמייך היא, כי די כעל ידי זה בעצמו תוכל להתקן על ידי שהוא נולדים זרע ישראל מאיתך וכנל. וזה שמזכירים אחר כך, וימול אברהם את יצחק בנו, כי עיקר הקדושה הזאת התחיל מהולדת יצחק. ועל כן, אין קוראין אבות אלא לשלושה, כי הם הם אבות העולם, כי אין אבות לגוי, כי הם עם הדומה לחמור כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הולדה שלהם הוא כמו הולדת הבהמות, שהוא רק מחמת תאווה לבד בלי שום קדושה כלל. אבל עיקר האבות התחיל מאברהם שהוליד את יצחק בקדושה כזאת, עד שמאז והלאה יהיה בכל הולדה בחינת קדושת ישראל, שזה עיקר הייחוס בחינת אבות שיש קישור וחיבור מאב לבן. מאחר שאב ממשיך לבן בחינת קדושת ישראל, הוא מודיע לו מאלוקותו ידבח, בחינת אב לבנים יודיע אל עמיתך. וזהו ואלה. וו מוסיף בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת יוסף. כל זה נמשך על ידי תולדות, על ידי ההולדות הקדושות של ישראל. וזו בחינת תולדות יצחק בן אברהם, שהוא הולדה הראשונה שנולד בקדושת ישראל. שהולידו אברהם בקדושה כזאת, עד שממנו התחיל שלשלת הקדושה. שבכל הולדת ישראל יש קדושת האבות, שהוא קדושת ישראל, שעל ידי זו תיקון הברית כנל. וזהו אברהם הוליד את יצחק, היינו שהולדת יצחק היה מאברהם לבד, שהוא בחינת קדושת הברית. כי אברהם בחינת תיקון הברית, בחינת עבר מה, כמובן. וזהו לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. כי הם אין המאמינים שיהיה אפשר להיות הולדה מבחינת אברהם, מבחינת עבר מה. שיהיה אז בבחינת מה, בבחינת ביטול, ולא יכוון בשביל תאוותו כלל כלל. כמו שהיו צדיקים אמיתיים שהתפארו בזה. רק הם אומרים, מאבימלך שהוא בחינת מלכות הרשעה, שהוא רק כרוך אחר תאווה הגשמיות, ממנו נתעברה שרה, שאומרים על הצנים שעיקר ההולדה הוא רק מתאווה גשמיות מבחינת אבימלך. על כן הידע כתוב אברהם הוליד את יצחק, שעיקר הולדת יצחק היה רק מבחינת עבר מה, מבחינת ביטול, מבחינת ביטול הברית, מבחינת תיקון הברית, שנולד בקדושה נוראה כזאת, עד שממנו התחיל שלשלת קדושת ישראל. שבכל הולדות ישראל יש בבחינת ניצוצי קדושת האבות. שעל ידי זה נולדים בכל דור זרע ישראל שמקדשים שמו יתברך תמיד. עד שנולדים צדיקים גדולים ונוראים בכל דור, שכולם מתקנים תיקון הברית כנל, עד שבסוף יצא משיח מזרע ישראל, שידבק את עצמו בהשם יתברך כמו שיתדבק ויגלה אלוקותו לעין כל, ויתקן הכל כנל במהרה בימינו אמן. כל זה נאמר על החתונה של שין ב'.